وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال الذين أشركوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہا؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح کیا تھا، یعنی ایسے ہی بہانے کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ اب یہاں پر مشرکین کے کچھ خیالات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جب انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا تو بھی اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ عذر کیا تراشتے ہیں کہ اللہ ہی یہ چاہتا ہے، اگر اللہ کو شرک پسند نہیں تو وہ زبردستی ہمیں روک کیوں نہیں دیتا، اگر وہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو ہم نہ کرتے. گویا اپنے عمل کے ذمہ دار وہ کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ شخص کرتا ہے جو حق نہ حق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو تو فوراً اس کو بات سمجھ میں آ جائے. کون سی بات؟ کہ اس دنیا میں انسان کو جو اچھے برے کو اختیار کرنے کی آزادی ملی ہے، یہ امتحان کی وجہ سے ہے، خدا کی پسند کی وجہ سے نہیں. کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرتے ہیں اس لیے برائی کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، یہ شرک کو پسند کرتے ہیں اس لیے شرک کرنے کی آزادی دے رکھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہتا تو ہم بھی پڑھ لیتے، اس نے ہمارے لیے پسند ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں. جب کوئی حرام کام کرتے ہیں، جیسے حرام کمائی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری قسمت میں اسی ذریعے سے ہی آمدنی لکھی تھی، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو چاہنا اور بات ہے، اور کسی کام کے کرنے کی آزادی دے دینا اور بات ہے. ضروری نہیں کہ جو ہم غلط کام کریں وہ اللہ کی پسند ہی کا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے دے، اور اگر اس کی پسند کا نہیں تو ہم کر ہی نہ سکیں. فرمایا کہ یہ کوئی نئی دلیلیں نہیں، یہ پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. ہمارے رسولوں پر جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا. جہاں تک لوگوں کی حجت بازی کا تعلق ہے تو اس کے ذمہ دار رسول نہیں. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے جبر کا طریقہ نہیں رکھا، رسولوں کو بھیجنے کا طریقہ رکھا ہے. انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرکانہ کاموں سے، حرام چیزوں سے سختی سے روکا ہے. اس کے لیے اس نے رسول بھیجے ہیں. یعنی دو طریقے ہو سکتے تھے نا کسی کو برے کام سے روکنے کے. نمبر ایک، رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو. نمبر دو، غلط کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور انہیں کرنے ہی نہ دیا جائے. ان میں سے بہتر کون سا تھا؟ پہلا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے پیغمبر بھیجے، ان پہ جبر نہیں کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو جبراً ان کو روک دیتا. پھر امتحان کس بات کا؟ اگر آپ کو کوئی کام کرنے کی آزادی نہیں تو آپ کا امتحان کیسا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، مزید اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فی کل امت رسولن، ہر امت میں ایک رسول کو، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے ہر طرف رسول بھیجے، اور رسولوں نے آ کر لوگوں کو کیا بتایا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے. یعنی سارے پیغمبروں نے آ کر طاغوت سے بچنے کو کہا کہ طاغوت کی بات نہیں مانو جو تمہیں اللہ سے روک رہے ہیں، اللہ کی بات مانو. فمنہم من ہد اللہ، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی. ومنہم من حقت علیہ الدلالہ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی چشمہ ہو گئی. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کچھ کو کیوں ہدایت ملی اور کچھ کو کیوں گمراہی ملی؟ یعنی بعض ہی کو ہدایت کیوں ملی، سب کو کیوں نہ ملی؟ اور بعض کے اوپر گمراہی ہی کیوں مسلط ہو کر رہ گئی؟ اس میں کیا اللہ تعالی ذمہ دار ہے یا بندے خود؟ اللہ کا قانون ہدایت کیا ہے؟ اس کا ذکر پیچھے میں بارہا کر چکی ہوں کہ جو آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سام لے گا، اس کو اپنا راستہ دکھائے گا، اور جو سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہے گا پھر اس کو زبردستی وہ راستہ نہیں دکھائے گا. اصل میں ہدایت کا پیغام بالکل واضح ہے. جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، وہ اچھی بات کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں اور درست طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اس کی مثال یوں ہی ہے، کبھی آپ بازار سے گزر رہے ہوں اور آپ کی نیت میں ہو کوئی چیز خریدنا تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اگر نیت میں نہ ہو کچھ خریدنا اور راہ گزرتے ایک ریڑھی پھل کی نظر آ گئی تو آپ پھلوں کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے گزریں گے اس کے پاس سے، اور کس طرح کی بات کریں گے بیچنے والے سے اگر آپ کی نیت میں پھل خریدنا نہ ہو تو؟ اور اگر آپ کو خریدنا ہو تو آپ پھلوں کو کس نظر سے دیکھیں گے اور کیسے کھڑے ہوں گے اور کیا بات پوچھیں گے؟ ہے نا فرق. اور اگر آپ نے خریدنا نہیں تو دو چار باتیں اسی کو سنا کر آگے چلے جائیں گے. ہدایت کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے. جس کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہو، جس کے اندر طلب ہو، وہ سنجیدہ ہوتا ہے، وہ ہدایت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو غیر سنجیدہ انسان ہوتا ہے وہ ہدایت کی طرف بلانے والے میں کبھی نقص نکالنے لگتا ہے، کبھی اس کے پیغام میں نقص نکالنے لگتا ہے، کبھی کسی اور چیز کے اندر کٹ ہجتیاں کرنے لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتا. جیسے پیچھے جو آپ پڑھ چکے نا، ان تدعوہم الی الہدیٰ فلن یہتدوا اذاً ابدا، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ کبھی بھی نہیں ہدایت پائیں گے، وہ اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیں گے. لیکن جو شخص ہدایت چاہتا ہو وہ پیغمبر کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس کو سچائی محسوس کرنے میں، سچائی کے سمجھنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ مجھ سے آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ کی جو اسٹوڈینٹس ہیں نا یہ بڑی سخت ہیں، ہر وقت جہنم کی باتیں سناتی رہتی ہیں اور ڈراتی رہتی ہیں اور جھگڑے کرتی ہیں اور فتوے دیتی ہیں تم لوگ تو جہنم میں جاؤ گے اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا کیا خیال ہے، میں مان جاتی ہوں ان کی بات؟ کہتی کہ کم از کم جو یہاں پڑھتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، میرا یہ خوش گمانی ہے آپ کے بارے میں، آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ روزانہ یہی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی. یعنی جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ نفرت کرنی ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ بد معاملہ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی کو ایسے فتوے سنانے. لیکن لوگ چھوٹی سی بات بتانے کو بھی کیوں اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں وہ ماننا نہیں چاہتے. تو جب وہ خود ماننا نہیں چاہتے تو بتانے والے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. وہ نہ بھی بتائے بےچارا تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اپنے بدلتے عمل کو وہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو نہ بھی کچھ کہیں صرف خود بھی عمل کریں تو وہ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. تو اکثر تجدالنا، यानी दोनों तरह नहीं छोड़ते। अगर आप जाकर उनसे दुनिया की बात करें तो कहेंगे यही सीख के आते हो, दीन पढ़ के तुम्हारी तो दुनिया की मोहब्बत में और इजाफा हो गया, और अगर दीन की करो तो बस बस वही छोड़ के आया करो, घर भी साथ ले आते हो जरा सीन। तो बात यह कि जिसने नहीं मानना होता ना, या जिसका मानने को दिल नहीं होता, या जिसने ये डिसाइड कर रखा था कि मैं ना मानूं, फिर वो मामूली मामूली बातों पर झगड़ा शुरू कर देता है, छोटी छोटी बातों पर अटक जाता है। ये बिल्कुल बच्चों वाली मिसाल होती है ना, उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है खाने के लिए, तो जब आप उनको कहते हैं खाना खा लो तो कहते हैं ये क्यों डाला है, ये टमाटर नजर आ रहा है। जब शुरू में इंजन बनाया गया और उसे लोगों के सामने स्टार्ट करना था, तो एक शख्स ने कहा कि ये कभी नहीं स्टार्ट हो सकता, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये नहीं स्टार्ट हो सकता। चिल्लाने लगा और उसके बाद क्या हुआ कि इंजन शुरू हो गया। अब ये कि उसने कहा कि ये चल नहीं सकेगा, फिर वो चलने लगा। फिर उसने कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ कि अब ये रुक नहीं सकेगा, और वो रुक भी गया। तो बात यही है कि जिस शख्स को नहीं मानना, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक हुज्जतबाजी करता चला जाएगा और वो मानने का नाम नहीं लेगा। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए, इस किस्म का शोर मचाने वालों को इग्नोर कर देना चाहिए और इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए और चलाते जाना चाहिए, जहां जरूरत पड़े रोक लेना चाहिए। फसीरू फिल अर्थ, बस चल फिर के देखो जमीन में। फंजुरु कैफा काना आकिबतुल मुकज्जिबीन, फिर देखो कैसे हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। इन तहरिस अला हुदाहुम, अगर तुम इनकी हिदायत पर हरीस हो। तो इन्नल्लाहा ला यहदी मन युदिल, बस बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता किसको, जिसको वो भटका देता है, जिसको वो गुमराह करता है, या जो भटक जाता है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार भी नहीं। यानी बाज भटके हुए लोग ऐसे होते हैं, और खुसूसन मन हक्कत अलैहि दलाला, जिनके अपने रवैयों की बदौलत गुमराही उन पे चस्पा हो चुकी हो। आप उनके लिए कितना ही तड़पें, कितना ही रोएं, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक नहीं देता। क्यों? इसलिए कि वो खुद हिदायत नहीं चाहते। तो अल्लाह के कानून हिदायत के मुताबिक जो लोग गुमराह हो जाते हैं, उनको कोई इंसान हिदायत नहीं दे सकता, उनको पैगंबर भी हिदायत नहीं दे सकते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि अगरचे आप उनकी हिदायत पर कितने ही हरीस क्यों ना हो, लेकिन आप इनको नहीं समझा सकते और उनका कोई भी मददगार नहीं। जाहिर है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरख्वाही को वो न समझ पाए तो कोई और उनको कहां से मदद देगा। वह अक्समू बिल्लाह जहद ईमानहुम, और वो अल्लाह के नाम की पक्की कस्में खा के कहते हैं, क्या ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, नहीं उठाएगा अल्लाह उसको जो मर जाएगा। जो मर जाता है अल्लाह उसको दोबारा नहीं उठाएगा। वही बात है, ये इंजन नहीं चलेगा। बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्कन, वादा है उसके जिम्मा सच्चा, उसने खुद ये फरमाया कि उठाऊंगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इल्म नहीं रखती, इस हकीकत को नहीं जानती। और ये इतनी सच्ची आयत है कि जब मैं किसी भी ऐसे मुल्क में होती हूँ जहां पर नॉन मुस्लिम्स की कसरत होती है, तो मैं देख देख के जिस बात से परेशान होती हूँ, उनकी शक्लें, और घबराती हूँ, वो ये कि इनके दिलो दिमाग में भी ये बात नहीं गुजरती होगी कि एक दिन मरना है इनको, और मरने के बाद अगले ही लम्हे मालूम नहीं इनके साथ क्या होना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यानी कम अज कम रोजाना मुझे एक दफा ये ख्याल जरूर मेरे दिल को पकड़ लेता है कि ये दुनिया की अक्सरियत जो आखिरत से वाकिफ है, जो अपने मरने के बाद जी उठने के बारे में कोई ईमान नहीं रखती। आप बुद्धिज्म के फॉलोअर्स देखें कितने बेशुमार हैं, इसी तरह और मजाहिब में देखें कि उनके अंदर बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदगी का तसव्वुर नहीं, या अगर है भी तो जजा सजा का तसव्वुर नहीं। तो दिल हौल उठता है ना कि फिर हमेशा की जिंदगी है, वो बनेगा क्या, इन तक कैसे पैगाम पहुंचाया जाए। और वो अपनी बात में इतने पुख्ता है, इतने पक्के हैं कि कसमें खा के कहते हैं ये सब झूठ है, फ्रॉड है कि कोई दोबारा उठेंगे। یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی شک کا شکار ہے کہ اچھا کیا پتہ اٹھیں کیا پتہ نہ اٹھیں، وہ تو قسم کی حد تک کہتے ہیں وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، اور اعمال نامے تولے جائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے، ایسا ریجڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، جو جاننا چاہتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو جان لینے سے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھ کر اپنا حساب دینا ہے، ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے. اگر ہم یہ مان جائیں، ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو ختم کرنا پڑے، بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہ مان لیا. کیونکہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کو ریسٹرکچر کرتا ہے، ریفارم کرتا ہے. امتحان کی فکر والا دن اور عام دن برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. یہی فرق ہوتا ہے آخرت کو ماننے والوں کی زندگی میں اور نہ ماننے والوں کی زندگی میں. جو یہ سوچتا ہے مجھ سے پوچھ ہونی ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں کس طرح یہ غلط کام کر لوں، یہ تو لکھا جا رہا ہے، پھر وہ تو چھپ کے بھی جرم کرنے سے ڈرتا ہے. اور جس کو یہ فکر نہیں ہوتی، وہ کھلے عام بھی برائی کر کے ہنستا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں. وہ برسر محفل اپنے گناہوں کے تذکرے خوشی خوشی کرتا ہے. یہ کتنی جرأت کا ثبوت دیتے ہیں نا لوگ. آخرت کی فکر، آخرت کا خوف انسان کی زبان بند کر دیتا ہے، وہ بے سوچے سمجھے پھر گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، ان اختلافات کا کہیں تو جا کے فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. یعنی دنیا میں حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ جا کر کیسے ہوگا؟ کیا کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے، جہاں سچے لوگوں کی سچائی ثابت ہو جائے؟ مثلا آپ اپنے ایمان میں، اپنے کام میں سچے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں. آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں آپ خیر خواہ ہیں. سلے ہوئے لوگ آپ کو گمراہ کہنے پہ، اور دنیا کی کسی عدالت سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں سچے لوگوں کی سچائی کھل کے سامنے آئے، جہاں اختلافات کا فیصلہ ہو. کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد اور دوبارہ نہ اٹھنے کی صورت میں تو یہ سارے اختلافات اور حق و باطل کی کشمکش، اچھائی برائی کا فرق، اندھیرے اور روشنی سب برابر ہو گئے اگر مرنے کے بعد کوئی جی نہ اٹھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ دراصل جھوٹے تھے. دنیا میں تو وہ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آج ہر غلط کار خود کو سچا کہتا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ زیادہ سچا نظر آتا ہے، خواہ وہ جتنا ہی جھوٹا ہو. مائٹ از رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کیوں نہ آئے، ایک دن آئے گی تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ ہو سکے، حق کو باطل کا فرق پتہ چل سکے، اور کافروں کو پتہ چلے کہ وہ جھوٹے تھے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور آخرت کا. یعنی دراصل یہ قیامت کے واقع ہونے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے. اصل میں بات یہ نا کہ موجودہ دنیا جو ہے اس میں اس چیز کی گنجائش کوئی نہیں کہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں آپ دیکھ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کے صرف ظاہر دیکھ سکتے، اندر نہیں دیکھ سکتے نا، تو کسی بھی سچے جھوٹے کا فرق آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. لیکن قیامت کا دن تو کیا دن ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، سب کی منافقتیں اور سب کے ایمان کا حال खुल के सामने आ जाएगा। यहां आप हर बात का तोड़ कर सकते हैं अल्फाज के जोर पर, हर सच्चे को झुठला सकते हैं बातों के साथ। जब अल्लाह के एक होने की सच्चाई को लोगों ने और अक्सरियत लोगों ने शिर्क करके एक तरह से गलत साबित कर दिया, तो फिर किसी और सच्चाई के लिए कितना इम्कान है कि वाकई उसको सच्चा साबित किया जा सके। साबित करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। यानी एक चीज वो जो इंजन वाली मिसाल है कि एक चीज आपके सामने होने लगी और हो भी चुकी, फिर भी आप घिटाई का शिकार हैं, फिर भी आप इनकार करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला के वजूद से बढ़कर सच्चाई कौन सी है? लेकिन लोगों की अक्सरियत उसका इनकार करती है, उसके बारे में शक और शुबे में मुबतला है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में ऐसे पैमाने नहीं हैं, ऐसे मकाम नहीं हैं जहां एक्सरे लेकर आपको दिल के ख्यालात पढ़ के सुनाए जा सकें कि किस का ईमान और किस के अंदर क्या है। यहां हर बात को रिजेक्ट करने, हर दलील को गलत साबित करने के कोई ना कोई फलसफे मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो दिन तो फिर होना चाहिए ना, आना चाहिए, कि जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में जो जो गलत काम किए वो उनके सामने आ जाए। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे लिए क़यामत का लाना क्या मुश्किल है। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन, हमारा तो किसी चीज के लिए यही कह देना, इज़ा अरदनाहु, जब हम उसका इरादा कर लें, अन्नकूला लहू कुन, कि हम उसको बस कह दे कुन, हो जाओ, फयकून, तो वो हो जाती। ये तो दो हर्फ बोलने की जरूरत है। अल्लाह ताला को जमीन और आसमान ढाने के लिए, कयामत लाने के लिए, मरों को उठाने के लिए वो मिस्त्रियों, मजदूरों, हथौड़ों और क्रेनों की जरूरत नहीं है कि सब मिलकर तोड़ो ताकि कयामत आए। उसे कहीं एटम बम बना के बरसाने की जरूरत नहीं है कि जमीन तबाह हो जाए, ये दुश्मन तबाह हो जाए। तो कुन काफी है। वमा अमरु साअति इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब, इसी सूरत में आगे आएगा। एक कयामत का मामला क्या है? आंख झपकने की देरी है, उससे भी कम वक्त। लोगों के नजदीक कयामत का आना मुश्किल है, अल्लाह के नजदीक नहीं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته